Dobra. Czy się słyszy teraz? Słyszę się. Czekaj, słyszę się. Już. Teraz będę się słyszał. Kurwa, no ale jak się słyszę, to wtedy słyszę słuchawkę. Cztery takty, liryczne artefakty, plątane jachty, w syndykaty i pakty. Ponad tym był, pożył akty, wierzył w kontakty, na styk poprzez kompakty. Prawdę mówię, szczerze powiedziawszy, nie ufałbym słowom, KIP to fakty, KOP to życie, czasami na kontrakty. Nie znasz mnie, nie stawiaj mi stopni z praktyk. Pocahontas, złote dziecko z bloku obok, pijani powietrzem jak na wietrze obłok. Fokus mok, mało latom na cyckach, jako tatuażysta i artysta wystaw. Przestań, mówią mi zostań dla przesłań. Wiadoma kwestia, kwestia dla mieszkań i podejścia mieszczan. Fokus łotki, nic innego wam nie zostaje, cykajcie fotki. Obejrzyj bacznie, pierwsze strony brukowców, olbrzymi nagłówek, życie blokowców. Niby napisany w pełni przez fakowców, niby to przez łowców. Plotek kolorowy, czym kwiatek, gadek, szmatek, a co? Tu i tam i smok, szok, jak ten zlotek, wbije w ziemię niczym młotek. Patrz, pierwsze strony gazet, tu brzmi, a teraz razem. Setki artykułów, niby z przekazem, z obrazem, z fotosami zafascynowanymi naszymi osobami, poświetlanie światłami z nałożonymi filtrami. Wiesz, o czym gadamy, o falach tsunami, mokrych od wodki. Wiesz co robić, cykajcie fotki, cykajcie fotki. Cykaj, cykaj, myślą fotki i pijani powietrzem, jak jak liście na wietrze, ujęcia najlepsze. Strykaj, strukaty, myślą fotki i pijani powietrzem, jak liście na wietrze, ujęcia najlepsze. Dał wam prawo, a nie wierzę w nic już. Lokalna gazeteta, da na nim nowicjusz. A nóż się załapie, papier za papier. Gapiem się gapie, raper na barkier. Ja walczę, mam cel undergroundu, parter. Od dziewiątego w dół, wszystko chuja warte. Aha. Karty na stół, wszystko na jedną kartę. Śmiertelnie poważna gra, Eviva Larte. To nie ogólniki, to siedzi głęboko. Szach, rap, mat, zapodam ci klimat, ja i on skład. Dokąd, ślina, adrenalina, spoko. Pokój smokom, tłumaczę tłumokom, że siedzę w tym głęboko. Fotoamator lachociąg pokazuje krociąg, gdy jak lokomotywa porywam cały pociąg. Strykaj, strukaty, myślą fotki i pijani powietrzem, jak liście na wietrze, ujęcia najlepsze. Strykaj, strukaty, myślą fotki i pijani powietrzem, jak liście na wietrze, ujęcia najlepsze. Z informacji nie automoto, lecz foto symbolizujące rozdwojenie jaźni. Obrazy ludzkiej wyobraźni ulegające fantazji pod wpływem inwazji. I PHOP na Europę skutecznie niczym fantoper, skutkiem czego wyrosła jak rzemiosła z klocków Lego. Rozbłysła oświetlając pęknięcia w szczelinach nieba, bo dała mi to czego potrzeba. Po czym świat powariował, natomiast ludzie zaczęli latać, wirować, arytmi. Serc dudnił, aż było go słychać, lecz czy wiecie co to? Nie macie pojęcia. Och, co za widok, spieszcie się, róbcie zdjęcia. Tak, nadrealny obraz do pracy zachęca, ale heca, wielka jak świeca, gromnica jak kamienica, niczym dolinica przyozdobiona kwiatami, zalewa brzmieniem kraj, baj jak falami, tsunami, jak wielka eskapada wędruje nad nami, inwazja mocy, wystrzelona jakby z procy w nocy, prosto w me oczy dała mi do myślenia. Nic mnie już chyba nie zaskoczy i nie pozmieniam mego spojrzenia na świat z ulotki, w którym szybuję w powietrzu niczym lotki. Nic wam innego nie zostaje, cykajcie fotki. Strykaj, strukaty, myślą fotki i pijani powietrzem, jak liście na wietrze, ujęcia najlepsze. Strykaj, strukaty, myślą fotki i pijani powietrzem, jak liście na wietrze, ujęcia najlepsze. Strykaj, strukaty, myślą fotki i pijani powietrzem, jak liście na wietrze, ujęcia najlepsze. powietrze. Ujęcia najlepsze.